निकली पराई दिला मेरिया जिदे पिछे हो गया शुदाई दिला मेरिया ओही चीज निकली पराई दिला मेरिया जिदे पिछे हो गया शुदाई दिला मेरिया परदेसियां ते टुटे हुए तारियां नूं किने कदों गल लाया दस दे विचारियां नूं पंछी परदेसियां ते टुटे हुए तारियां नूं किने कदों गल लाया दस दे विचारियां नूं किन्नी वारी गल किन्नी वारी गल समझाई दिला मेरिया ओही चीज निकली पराई दिला मेरिया जिदे पिछे हो गया शुदाई दिला मेरिया मानू बह गयो फरोल के दस हीर तेरे लिए ले आवा किथों तोड़ के अल्ले अल्ले जख्मानू बह गयो फरोल के दस हीर तेरे लिए ले आवा किथों तोड़ के लेखा विच जेड़ी नहीं लेखा विच जेड़ी नहीं लिखाई दिला मेरिया ओही चीज निकली पराई दिला मेरिया जिदे पिछे हो गया शुदाई दिला मेरिया ओही चीज निकली पराई दिला मेरिया जिदे पिछे हो गया जिदे पिछे हो गया शुदाई दिला मेरिया।